Stap over naar PromoFandom en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promofandom.nl, ook voor de voorwaarden. PromoFandom, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Vanmiddag kijk ik op NOS Teletext. Ik lees 8000 Palestijnse strijders gedood. Kerken in Keulen en Wenen zwaar bewaakt. Ook droneaanval in Arabische Zee. Explosiefabriek Indonesië 13 doden. Ravage door plofkraken in Amsterdam. Daaronder, bij een kleurig kerstmannetje, de NOS wenst u fijne kerstdagen. Hartelijk welkom bij het oog op deze kerstavond, waarop wij met Geert Groot-Koerkamp terugkijken op zijn jaar als correspondent in Rusland. We starten een nieuwe serie over de kracht van kunst in tijden van oorlog. En als eerste gast ontvang ik kunsthistoricus Ralf Keuning. Wie wil er nou butler worden? Nou, meer dan u denkt. En al die mensen hebben er meer dan 15.000 euro voor over om 10 weken gedrild te worden op een Limburgs kasteel. Ingmar Heidsen neemt gedichten mee over familie. En we hebben ook nog live muziek van Marieke Jager. Nee, aan ons zal het niet liggen op deze kerstavond. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 24 december. In Oostenrijk en Duitsland zijn vanavond kerken extra beveiligd wegens terreurdreiging. In Keulen stonden er desondanks honderden mensen in de rij om de Dom te bezoeken. Came twice here today. It is what it is. If it's a terrorist, it's terrorist. Don't give in to them. Just keep going. In Duitsland wordt al langere tijd gewaarschuwd voor terrorisme. Die gevaar is zeer hoog, extreem hoog, durch islamistischen terrorismus in de Bundesrepubliek Deutschland, besonders nach dem 7. oktober. Het gevaar van islamitisch terrorisme is zeer groot in Duitsland, vooral sinds 7 oktober, zei hij. Ook in Oostenrijk was er sprake van dreiging. De Oostenrijkse autoriteiten die hebben daar ook de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Er zijn zelfs ook een aantal mensen gearresteerd. En daar wordt ook goed gefouilleerd. Er zijn 4 aanhoudingen verricht op verdenking van het plannen van terreuraanslagen. Premier Netanyahu sprak de Israëlische bevolking toe en herhaalde maar weer eens dat de gevechten doorgaan tot er een volledige overwinning op Hamas is behaald. Door de oorlog in Gaza is het stil in de stad Bethlehem. Er is geen kerstfeest en alle toegangswegen zijn gesloten. They are not allowed to come to Bethlehem. So the Christians, as you can see of the Holy Land, they are not allowed to celebrate Christmas in Bethlehem. Volgens Israël zijn er tot nu toe 8000 Palestijnse strijders gedood. Zelf verloor het Israëlische leger 154 militairen. In Groot-Brittannië wordt geroepen om het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken, James Cleverly. What's in a name, maakte een grap over het drogeren van zijn vrouw. The secret to a long marriage is keeping your spouse always mildly sedated, so she can never realize there are better men out there. De basis voor een goed huwelijk is je vrouw altijd een beetje gedrogeerd te houden, zodat ze niet weet dat er betere mannen zijn, zei hij. Deze vader kon er de lol niet van inzien. Spiking is no laughing matter. I lost my son to spiking and I certainly didn't think it was a very funny joke. Ja, spiking, iemand stiekem alcohol of drugs toedienen, is niet grappig, zegt hij. Ik ben mijn zoon eraan verloren, dat vind ik geen grap. De minister heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. 1 week geleden gingen 3 discjockeys van 3FM met glazen huis in. En de DJ's stappen nu het huis in Nijmegen. Applaus! Geef ze het laatste steuntje. En daar komt de sleutel. Jawel, de deur is De DJ's haalden geld op voor stichting ALS. Ook vonden er live optredens plaats die voor kippenvelmomenten zorgden. Vandaag was de laatste dag en er is een mooi geldbedrag opgehaald. 7.502.981 euro. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan meteen door met Geert Groot-Koerkamp. Het is geen kerstavond in Moskou. De Russische Orthodoxe Kerk viert het feest op 7 januari. Goedenavond, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is altijd een hele mond vol. Ben je daar? Het is lastig, ja. Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Mis je kerst een beetje als Nederlander? Ik moet zeggen, de hele atmosfeer hier is toch ook wel een beetje vergelijkbaar met de kerstsfeer in Nederland, hoor. Van mensen die shoppen, die naar de winkels gaan. Kerstbomen die hier vanuit de Sovjet-tijd nog nieuwjaarsbomen heten. Hè, dus dat heb je allemaal toch wel een beetje. Dus sneeuw? Dat scheelt niet zo heel erg veel. Sneeuw? Heel veel sneeuw, ja. Kijk. We hebben record veel sneeuw gehad de afgelopen week. Dus dat is nu een beetje aan het smelten. Maar niettemin, er blijft genoeg over om toch van een witte kerst te kunnen spreken. Ja, wij zijn daar jaloers op, want hier regent het alleen maar. Maar goed, we gaan even kijken, terugkijken met je op 2023... en hoe dat voor jou als journalist is geweest. Hoe was het vergeleken met 2022? Want toen begon Rusland met zijn speciale militaire operatie, hè? Klopt, ja. Ja. Vorig jaar was alles nog veel meer in beweging. Was misschien ook, of leefde hier en daar ook de hoop misschien dat het allemaal toch vrij snel voorbij zou zijn. Nou, dit jaar 2023 is het jaar waarin iedereen begreep van nee, dit is niet snel voorbij. Dit is iets van een hele lange adem, van een hele lange duur. Met een onzekere afloop voor zowel Oekraïne als Rusland. We moeten gaan zien hoe dat verder gaat. Maar het was een jaar waarin natuurlijk een aantal bijzondere dingen gebeurden. Ja. De bizarre mars op Moskou in de zomer van Yevgeny Prigozhin. Die aangaf dat Rusland naar buiten toe wel oogt als een heel sterk land, een autoritair land. Maar dat er dus dingen kunnen gebeuren die tonen dat het land eigenlijk helemaal niet zo stabiel is als als president Poetin wil doen voorkomen. Ja, je bent een van de weinige Nederlandse correspondenten nog in Moskou. Hoe lastig was het om je werk goed te kunnen doen? We zijn nu nog met z'n twee Nederlandse correspondenten. Ooit, jaren geleden, in de hoogtijdagen, mag je wel zeggen, waren er geloof ik iets van 12 Nederlandse correspondenten. Dat is geleidelijk zo afgekalfd. En het afgelopen jaar zijn verschillende correspondenten zijn vertrokken. Eén correspondent, Eva Hartog van de Groene Amsterdammer, die moest vertrekken zonder dat duidelijk was waarom, op welke gronden. En dat is een soort zwaard van Damocles dat boven ons allemaal hangt, boven ons Nederlanders en buitenlandse collega's. Je moet elke 3 maanden moet je en je accreditatie en je visum verlengen. Dus dat is altijd weer veel bureaucratische rompslomp. Dat lijkt vooral bedoeld als een soort pesterijtje om het ons lastig te maken. Maar ik sprak van de week, vorige week een Duitse collega van de ARD. Die zegt, we hebben correspondenten die hebben een jaar geleden een aanvraag ingediend. Nieuwe correspondenten, en die krijgen ze gewoon niet. Hè. Dus het is vanuit dat oogpunt van de bureaucratie, zeg maar, ja, is het een stuk lastiger geworden, inderdaad. En je wordt waarschijnlijk gevolgd door de Russische overheid. Krijg je daar wel eens reacties van de Russische officials? Nee, en niet dat ik weet, maar ongetwijfeld gebeurt dat. Maar dat is niks nieuws. Dat gebeurde, 5 of 10 jaar geleden ook al. Je weet gewoon dat alles wat wij zeggen en schrijven en doen, dat ergens in bepaalde kamertjes wordt gevolgd en geregistreerd. En daar maken ze zich misschien boos over of wat dan ook. Maar daar horen wij niet zoveel van. Heel af en toe, dan pikken ze er eens een artikel uit van deze of gene correspondent, waar dan met grote letters fake news onder wordt gezet. En dat wordt dan op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst. Ja. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Ja, en je bronnen, hoe kom je daaraan? Officiële bronnen waarschijnlijk. Maar ja, je hebt ook wel andere nodig. Onafhankelijke Russische pers, bestaat die nog? Die bestaat nog, zo gek als het klinkt. Maar er is wel heel veel veranderd natuurlijk. In principe is er aan de manier van werken niet zo heel veel veranderd. Hè. Je praat met mensen, levende mensen. Hè, mensen die je spreekt, die je ontmoet, interviews afneemt. Je volgt wat de media brengen, ook de officiële media. Je volgt wat de officiële, wat de autoriteiten melden. En als je het hebt over Russische media, is het natuurlijk zo dat vorig jaar, en dat is bekend, er zijn heel veel redacties en individuele journalisten die zijn vertrokken naar het buitenland. Omdat ze het idee hadden van, ja, wij kunnen niet meer op een veilige manier ons werk doen. Vorig jaar, toen die oorlog begon, zijn er duizenden mensen opgepakt. Werden mensen eerst beboet en later ook echt vervolgd. Mensen kregen gevangenisstraffen voor. Wat men dan noemt het discrediteren, het in discrediet brengen van het Russische leger. Of het verspreiden van fake news. Er zijn nieuwe wetten aangenomen vorig jaar. En die maken het mogelijk om mensen daarvoor met gevangenisstraffen tot 10, 15 jaar te straffen. Dat heeft ertoe geleid dat veel journalisten zijn vertrokken. Die zetten hun werk voort vanuit het buitenland. Ook vanuit Nederland bijvoorbeeld. De Moscow Times werkt vanuit Amsterdam. TV-zender Dorst, Regen. Die werkt vanuit Amsterdam, andere werken vanuit de Baltische Staten. Hebben natuurlijk ook weer hun contacten in Rusland zelf. Dus op die manier valt er toch nog wel veel nieuws te vernemen. Ook uit die Russische media, ook al zijn ze niet meer in Rusland zelf. Maar goed, de repressie is dus erger geworden in het afgelopen jaar, als ik jou zo hoor. Ja, absoluut. Dat is echt, als je iets eruit wilt tillen over het afgelopen jaar, wat zeg maar het meest in het oog springt, wat het belangrijkste is, dan is het is een van de dingen zeker die groeiende repressie. En dat heeft ertoe geleid dat mijn collega's en ik hier min of meer rechtbankverslaggevers geworden zijn het afgelopen jaar. Er gaat bijna geen week voorbij of je zit wel ergens bij een rechtszaak. Er zijn een aantal geruchtmakende rechtszaken geweest het afgelopen jaar. Heel schrijnende zaken. Ja, noem eens een voorbeeld. Een zaak die veel media-aandacht heeft gehaald. Ook omdat er was ook heel veel televisie bij. Dat was in Sint-Petersburg. Daar is een kunstenares, Sasha Alexandra Skatschilenko. Die is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf, strafkolonie. Waarvoor? Omdat ze vorig jaar, toen de oorlog begon, heeft ze 5 of 6 of 7 prijskaartjes in een supermarkt vervangen door kleine briefjes waar dan haar mening over wat er allemaal gebeurde stond opgekriebeld. Een vrouw heeft dat gezien, die heeft dat gemeld bij de politie. Nou, daarvoor heeft zij dus 7 jaar gekregen. Maar er zijn nog schrijnender gevallen. Sasha Skatschilenko is iemand die heeft verschillende ziektes. Die zal het heel moeilijk hebben. Die heeft het nu al heel moeilijk in de gevangenis. Maar er is bijvoorbeeld ook de zaak van Igor Baryshnikov, een man van 64. Ook wegens verspreiden van fake news veroordeeld tot 7,5 jaar. Die man heeft vermoedelijk prostaatkanker. Hij loopt met een stoma. Dat is enorm lastig en heel moeilijk in de gevangenis. Hij had een moeder van 97 voor wie hij zorgde. Die is korte tijd na zijn arrestatie is die overleden. Hem werd geen toestemming verleend om afscheid van zijn moeder te nemen. En een derde voorbeeld wat ik kan noemen, en dat is heel actueel, omdat we allemaal weten dat Alexei Navalny, de oppositieleider, is al 2,5 week is niet bekend waar die is, sinds 7 december. Maar een andere man die sinds vorig jaar vastzit, dat is Alexei Gorinov, die is 62, een voormalig gemeenteraadslid. Van hem is sinds 9 december niet meer vernomen. Hij mist een deel van één long. Hij heeft tuberculose. Hij is er ongelooflijk slecht aan toe in de gevangenis. En zijn familie en zijn advocaten zijn vreselijk bang dat hij dat niet levend zal afbrengen. En deze man is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor het feit dat hij vorig jaar tijdens een gemeenteraadsvergadering notabene het woord oorlog in de mond heeft genomen. Het enige wat hij heeft gezegd is dat het hem niet raadzaam leek dat in een tijd van oorlog een wedstrijd voor kindertekeningen zouden organiseren. Nou, op basis daarvan is hij dus voor 7 jaar de gevangenis in gestopt. Wat krijgt de gemiddelde Rus nog mee van de oorlog in Oekraïne? Ja, die kun je niet ontlopen. Moskou is natuurlijk niet helemaal een typische stad. Hier hebben ze heel lang gedaan alsof die oorlog niet bestond. Alsof dat iets was wat heel ver weg was. Op televisie werd getoond. En dat is nog steeds zo dat, dat het een gladlopende operatie is. En dat, dat Rusland aan de winnende hand is. Maar geleidelijk aan zie je in het straatbeeld zie je steeds meer billboards met foto's van onze helden staat er dan op. Er wordt gerecruiteerd voor het leger. En vorig jaar hebben we natuurlijk die gedeeltelijke mobilisatie gezien, zoals dat heette, een ruim een jaar geleden. Waarbij tienduizenden, honderdduizenden mannen zijn opgeroepen en naar het front gestuurd. Dat heeft heel veel onrust veroorzaakt. Ja. Dus langzamerhand, ja, kun je wel doen alsof die oorlog er niet maar is. Maar iedereen weet natuurlijk dat dat wel zo is. Ja. En, het gros van de Russen, moet je waarschijnlijk aannemen, wil graag dat, dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt. Oké. Okay. Dankjewel, Geert Groot-Koelkamp. Komende jaar zal Poetin waarschijnlijk worden herkozen. Maar goed, daar gaan we het er later wel een keer over hebben. Spannend wordt dat in ieder geval niet, denk ik, hè? Of dat wel of niet gaat gebeuren. Dat wordt niet spannend, nee. Dat heet de verkiezingen, maar ja. het is natuurlijk vooral een procedure. Ja. En in feite zal dat ook niet veel veranderen aan de situatie in Oekraïne. Oké, dankjewel, Geert Groot-Koelkamp. Ik zei het al, we hebben live muziek vandaag. Marieke Jager, een kerstlied. Begin je met een kerstlied? Ja, ik heb eigenlijk voor het eerst een kerstliedje geschreven. Oh, nou, hoe heet het? Werd wel tijd. Love Me One More Night, It's Christmas. Oké. Yes. Laat maar horen. I don't mind if you'd leave me tomorrow, but don't even think about walking out on me today. It's Christmas. Say that you love me. Ooh. Sing with me and all the bells will chime. Dankjewel, Marieke Jager. Zometeen dan zing je nog twee liedjes. En wij gaan ondertussen over kunst hebben. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Kunst in tijden van oorlog. Ja, bij mij aan tafel zit Ralf Keuning, kunsthistoricus. Hartelijk welkom, Ralf. Dag, Wieke. Ja, dit was natuurlijk Marlene Dietrich, hè? Met het lied waar zijn de Zaak mir, wo die bloemen sind. Echt een anti-oorlogslied, toch? Ja, ja, je ziet dat kunst zich soms tegen die oorlog keert. Ja. Maar heel vaak zijn kunstenaars de handlangers, de ingehuurden door bloeddorstige despoten die juist oorlogen beginnen. Ja, ik zal eerst even de serie inleiden. Het zijn sombere tijden in de wereld met oorlogen die dagelijks ons nieuwsbeeld bepalen. De komende dagen willen we in het oog proberen om ondanks die ellende toch ook wat lichtpuntjes op te zoeken. En we hebben dus een serie gesprekken gepland met kenners van verschillende disciplines over de kracht van kunst in tijden van oorlog. En misschien kunnen we er ook wat van leren. En daar begin ik dus mee met Ralf Keuning. Is het een groot thema, Ralf, in de schilderkunst, oorlog? Ja, is een heel groot thema. Is een heel groot thema. Vooral als je kijkt naar die opdrachtgevers, die vorsten, die veldheren. He, neem Napoleon Bonaparte. Net een hele grote film over hem uitgekomen. Napoleon die had een hele cohort aan kunstenaars altijd bij zich. Die zijn veldslagen versloegen. Dus dat was propagandakunst. En daar kwam hij natuurlijk altijd heel erg goed uit. Ja. Je kent dat schilderij van David, ken je ongetwijfeld, waarin hij op zo'n wit paard de Alpen overtrekt. We weten dat Napoleon vrij klein was, maar hij ziet er toch behoorlijk groot uit op dat witte paard. En ja, dat is oorlogspropaganda. Ja, maar er was ook een tegenbeweging. Ja, en die kwam er ook onmiddellijk en die was ook keihard. Dat was Francisco Goya, die de overval van de Fransen op Spanje schilderde 1808 in de verschrikkingen van de oorlog. Dat waren een aantal schilderijen, maar wat heel bekend is geworden zijn 82 etsen. Waarin die de verschrikkingen van de oorlog echt naakt en koud neerzetten. Je ziet moordende en verkrachtende Franse soldaten. Was hij de eerste die dat deed eigenlijk? Het is natuurlijk veel vaker gebeurd. Als je gaat kijken naar schilderijen van Jeroen Bos en van Breugel, dan zie je daar natuurlijk ook eigenlijk oorlogsellende die dan over het algemeen wordt aangeduid als een soort helweergave. Ja. Maar ze schilderden natuurlijk steden die gebrandschat werd en dorpen die uitgemoord werden. Ja. En dat was de reële tijd toen. Ik denk toch dat heel veel mensen, als ze aan denken aan oorlog en kunst, aan dit thema, de Guernica zeggen van Picasso. Ja, ja, dat is misschien wel het bekendste. Dat is in ieder geval uit de 20e eeuw het bekendste anti-oorlogsschilderij. De asbogendheden, de Duitsers en de Italianen die bombardeerden Guernica in de Spaanse burgeroorlog. Dat was toen in bezit van de republikeinse krachten. En Picasso, die al een opdracht had van die Spaans-republikeinse regering om een groot schilderij te maken voor de Wereldexpo in Parijs in 1937, heeft onmiddellijk het thema omgegooid en is in mei gaan schilderen. In 6 weken heeft hij de Guernica geschilderd. 3,5 meter hoog, 7,80 meter breed. Waarin de afschuw van dat eerste grote luchtbombardement op burgerbevolking ooit werd afgebeeld. Ja. Dus dat is een heftig werk waarin je eigenlijk maar in 6 menselijke figuren, interessant genoeg, op dat hele grote schilderij de afschuw ziet. Is dat zo? Ja. Het werd ook echt een verzamelplaats voor Vietnam-demonstranten. Ja, dat is heel interessant. Hè? Dat werk is na Parijs is het op wereldtoernooi gegaan. Het is na de Tweede Wereldoorlog is in het Museum of Modern Art terechtgekomen, waar die overigens naast een schilderij van Max Beckman hing, wat ook over over vluchten voor nazi's ging. En daar verzamelden Vietnam-demonstranten zich. Totdat er eentje op een gegeven moment de spuitbus pakte en daar een tekst op spoot met rode verf, die ze er overigens ook weer heel goed vanaf hebben kunnen krijgen. Ja. Ja, dus op zich heel interessant. Ja. Zijn er eigenlijk ook kunstenaars, vast wel, die zelf slachtoffer van de oorlog zijn geweest en daarover werken hebben gemaakt? Ja, er zijn er natuurlijk een heel aantal. Felix Nussbaum is een bekende, maar Charlotte Salomon is heel erg boeiend. Ja, we moeten nu kiezen natuurlijk. Ja, zij is in 1917 is ze geboren. Joods-Duits, goede familie uit Charlottenburg. Ze zat op het gymnasium, het Bismarck-gymnasium, een soort eliteschool. En Ja, daar is ze vanaf gegaan. Omdat ze na 1933 dat niet meer toegestaan was dat Joden daar waren. Ze is gevlucht naar de Kristallnacht en naar Frankrijk, naar een familielid van haar. En ze heeft toen in een heel hoog tempo haar leven geschilderd. Ze voelde eigenlijk alsof de duivel op haar hielen zat. En daar passeert alles de revue. Ook de discriminatie in Duitsland, de vervolging in Duitsland, de angst voor de dood. Haar moeder die zelfmoord pleegde, haar oma die zelfmoord pleegde. En zelf is ze in Frankrijk opgepakt. Je hebt het bij, hè? Ja, het is een boek. Ja, het is een boek. Het is haast een soort stripverhaal. Ja, het is een stripverhaal. Dat is wat oneerbiedig uitgedrukt. Het zijn 1300 kouasjes die nu allemaal in bezit zijn van het Joods Museum in Amsterdam. En daar is het heen gegaan. Ja. Het is werk wat op de Documenta getoond is in 2012. Die ging over vernietiging en over nieuwe hoop, die Documenta. Dit was de vernietiging. Ja. En de nieuwe hoop, ja, die moet je ergens anders vandaan halen. Ja, ja, het is prachtig. Het is heel mooi. Zijn er eigenlijk ook, want dat zijn natuurlijk losse werken. En ik zei net al, we moeten kiezen. Er is vast ongetwijfeld heel veel over te melden. Zijn er ook musea die gewijd zijn aan oorlog? Er is in, dat is op zich... Behalve dan Holocaust Musea. Er is een heel interessant initiatief geweest in Sarajevo op het moment dat die Bosnische oorlog uitbrak. Dat is het Ars Evi Museum. Dat is een anagram van... ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee? Dat is een club intellectuelen geweest. Die hebben kunstenaars benaderd of ze aan dat museum kunst wilde geven. Ja. Ze hebben Renzo Piano, de grote architect, benaderd om een museum te ontwerpen. En de bedoeling was dat daar eigenlijk met het idee dat die oorlog wel een keertje zou ophouden, dat er dan een museum zou ontstaan met top hedendaagse kunst, die juist de verbinding tussen volkeren, religies, etniciteit weer zou herstellen. Een mooi idee, maar het is er volgens mij nooit echt van gekomen. Ze hebben een website, ze hebben een virtueel museum waarin je dat Renzo Piano Museum kan zien. Maar het heeft niet de vorm van een echt fysiek museum. Ja, en dat moet eigenlijk wel, vind ik. Absoluut. Ik vind zo'n digitaal museum, nou ja, oké. Okay. Zijn er ook werken waar je hoop uitput? Want ik zei, we willen ook nog het lichtpuntjes brengen met die serie over kunst. Nou, dan moeten we dat ook wel doen natuurlijk. Hè? Er is op het moment een geweldige tentoonstelling gewijd aan Anselm Kiefer in Museum Voorlinden. Ja. Ik heb een bijzondere band met het werk van Kiefer, omdat ik in 1990, toen ik net in museum begon, was de eerste tentoonstelling waar ik aan meewerkte, was een Anselm Kiefer tentoonstelling in Berlijn. Anselm Kiefer heeft in 1984 een ontzettend mooi werk gemaakt, wat in Australië hangt. Ik heb het nog nooit live gezien, maar ik heb het op een plaatje gezien. Kiefer is een typisch tweede generatie slachtoffer van die oorlog. Hij is in maart 1945 is hij geboren. Ja. Zijn vader was weermachtofficier en kunstpedagoog. Is 100 geworden, zijn vader. Hij heeft de oorlog eigenlijk de Duitse kunst ingedragen. De Duitse kunst was in denial, maakte een soort Amerikaanse kunst na de Tweede Wereldoorlog. Vooral Don't Mention the War. Ja. En hij deed dat wel heel erg. Bij hem die verschroeide landschappen, alsof de oorlog er net overheen gedenderd is. En hij in Australië hangt een werk van hem met zo'n verschroeid landschap. Daar is een vliegtuigpropeller eigenlijk tegen aangeplakt, helemaal met lood bekleed. Ja. En alsof je van een jachtvliegtuig is gevallen. De titel van het werk is Geloof, Hoop en Liefde. En dat staat ook op de drie bladen van die propeller. En dat zijn natuurlijk de goddelijke deugden die ons er misschien doorheen gaan helpen. Ja, de meeste van deze is de liefde, toch? Goed, maar in ieder geval hoop. Dankjewel, kunsthistoricus Ralf Keuning. En morgen dan bespreken we de klassieke muziek met dirigent Jurjen Hempel. En we gaan door met muziek met Marieke Jager. U hoorde haar net al met het nummer Papillon, een vlinder. Yes. Il me semble t'avoir vu cercler mon lit quand j'oublie. Tu me tombes de dessus quand le soleil luit et j'oublie mon brille. J'arrive pas et je suis là. C'est tout le temps qui passe. Tu me ramolles quand je suis dur, tu me pèses sur le dos. La tête contre le mur comme un soda, je me casse les os, stupide. J'arrive pas et je suis là, c'est tout le temps qui passe. Mais vois-tu pas, je suis un papillon, me guider. J'aime pas tarder et j'essaie d'apprivoiser mes pensées qui vont en cercle, cercle. J'arrive pas et je suis là. C'est tout le temps qui passe. Mais vois-tu pas, je suis un papillon. Mes ailes à papier, mes ailes font. Je suis libre comme un papillon. Mes ailes chargées me prêtent à voler, à voler, à voler, à voler. Mais vois-tu pas, je suis un papillon. Mes ailes à papier, mes ailes font. Je suis libre comme un papillon. Mes ailes chargées me prêtent à voler. Ja, dankjewel, Marieke Jager met Papillon. Ja, veel mensen zouden er misschien in deze kerstperiode wel eentje willen hebben. Een butler. Maar het doet ook wel een beetje ouderwets aan misschien, dat denk je. Maar er worden nog jaarlijks tientallen butlers opgeleid, ook in ons eigen land. De International Butler Academy in het Zuid-Limburgse Simpelveld. En daar is nu een kleine documentaire serie over gemaakt, vanaf morgen te zien op de televisie. Daarin worden 6 butlers tijdens hun opleiding gevolgd. Ik ga erover praten met Melchior van der Meulen. Die is butler en figureert ook als gastdocent in de serie. Hartelijk welkom. Dank u wel. Fijn dat u er bent. Ja, ik vind het ook heel gezellig op kerst. Ja, ik heb de serie gezien. U ook. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het heel erg... Wilt u wel een beetje in de richting van de microfoon praten? Ja, anders horen ze niet. Ja, het geeft precies weer wat we proberen te vertellen over wat het eigenlijk is. Heden ten dagen, omdat wij onszelf ook uit het... Downton Abbey verhaal willen halen. Eigenlijk, er zijn een heleboel dingen die blijven. Maar we moeten onszelf ook moderniseren en dat doen we ook. En dat kun je ook in deze serie wel zien, alhoewel het heel traditioneel blijft. Ja, blijft traditioneel. Maar wie hebben er tegenwoordig dan nog een butlers? Heel veel. Echt waar? Ja, er zijn er heel veel. Er zijn er veel meer. Ik ken niemand, maar dat zal wel aan mijn kenniskring liggen. Nou, ik ben dan de eerste. Ja, u bent de eerste, ja. Ja. Hele rijke mensen? Nee. Ja, goed, het butler kost geld. Maar huishoudelijk personeel kost sowieso geld. Dus of dat nou een butler is of wat anders, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Maar de ene partij wordt meer dan de ander. Er zijn heel veel vermogende mensen over de hele wereld. En men heeft steeds meer de zin om zich te laten ontzorgen door wie dan ook. En dat kan ook een butler zijn. Ja. En daar leiden wij toe op. En voor die mensen door in de wereld die zich dat willen en kunnen permitteren. Daar geven wij deze opleiding voor, dat wij ook deze mensen kunnen plaatsen door de wereld. U bent zelf ook butler, hè? Al heel lang, ja. Ja. Vindt u dat niet moeilijk om zo heel dienstbaar te zijn aan anderen? Nee. Begrijpt u dat ik dat gek vind? Dat je dat leuk vindt om dienstbaar te zijn aan iemand? Iedereen wil toch... Ja. Waarom vindt u dat gek? Nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Die dienstbaarheid moet ook in je genen zitten, in je DNA. En als dat niet zo is... Kijk, een goede journalist kun je ook niet maken. Een journalist, die kun je ook... Hè, een journalist is een verkoper, is een goede verkoper niet. Die kun je wat trucken bijleren en die kun je bijschaven. Die kun je ontwikkelen. Laten we zeggen, geen trucken, maar die kun je ontwikkelen. Nee. Dat is met butlers net zo. Butlers en het moet wel in je DNA zitten. Wil je het vak uiteindelijk ook leuk blijven vinden voor jezelf? Want je kunt niet autonoom blijven, toch, als mens? Waarom niet? Nou ja, omdat je dan steeds moet doen wat iemand anders van je... Nee. Natuurlijk kun je autonoom blijven. Uiteindelijk is het je eigen vak. Ik ben ook een soort autonome eenheid binnen de familie voor wie ik werk. Mijn geluk is alleen dat de familie voor wie ik werk goed bij mij aansluit. Dus de noodzaak om iets te vinden voor jezelf wat bij je eigen persoonlijkheid past, is essentieel, wil je het kunnen blijven volhouden. Ja. Wat je ook heel leuk in die serie ziet, is dat de een dat ook makkelijker vindt dan de ander. Zeker. Er is ook een vrouw, en volgens mij is dat die vrouw uit Georgië, als ik me goed herinner. En die zegt, ik moet ook onzichtbaar zijn en dat wil ik niet. Ja, maar je moet wel onzichtbaar zijn. Nee, maar zij zegt in die serie dat ze dat niet wil. Ja. Ja, dan moeten ze dat op een andere manier gaan invullen. Nee, maar goed, er waren dus ook mensen die zich ook... maakten volgens mij allemaal die opleiding wel af. Maar de ene die was er duidelijke... Ja, die gooide zich er veel meer in. Sommige mensen verzetten zich er ook een beetje tegen, toch? Verschillende mensen. Het zijn heel verschillende mensen. En ze zullen ook hele verschillende plaatsen vinden, of niet. Dat kan ook. Ja. En er zijn ook overigens andere mensen die de opleiding hebben gedaan die helemaal geen butler willen worden, maar die het doen om zichzelf te ontwikkelen. Dus die in het systeem willen zijn voor die 10 weken... Ja. Om zichzelf te ontwikkelen, omdat ze iets van zichzelf vinden wat ze willen verbeteren. Ja, want het duurt 10 weken, die opleiding. Jawel. Kost €15.500. Ja. Dat moet je ook maar hebben. Ja, sommigen hebben het ook niet en die lenen het. Maar het is een investering voor de toekomst, met betrekking tot het vak. En het vak heeft toekomst. En wij proberen dus ook zoveel mogelijk ook jonge mensen op te leiden. Want hoe jonger je begint, hoe makkelijker je je kunt ontwikkelen in die hele lange termijn dat je die baan kunt doen. Er is heel veel werk in. En ja, ik probeer het dus ook naar jonge mensen te promoten, om van denk er eens over na om het wel te gaan doen. En die investering aan zich, die verdient zich eigenlijk heel makkelijk weer terug. Want er wordt goed betaald. Ja, ik zei al, iemand uit Georgië. Er zit ook iemand uit Amerika, uit Brazilië. Ook een Nederlandse jongen zit erbij. En waarom willen zij dan allemaal naar Zuid-Limburg? Nou, we hebben 3 scholen in de wereld. We hebben er 1 in China, in Chengdu. En we hebben er 1 in Dubai en we hebben er 1 in Nederland. Dus op die manier kunnen wij de wereld, zeg maar, bedienen van het personeel wat daar door de wereld gevraagd wordt. Zuid-Limburg is een mooi klooster, 7000 vierkante meter. Wij proberen daar het huis. Het is echt een prachtig huis. Sorry. Dus wij proberen daar het huishouden te kopiëren waar je uiteindelijk misschien in terecht zou kunnen. Dus het is 10 weken, 24 uur per dag gewoon aanstaan. En wat leren ze dan allemaal? Nou, ik kan u daar een lijstje van geven. Wijn inschenken. Ik heb geleerd dat je dus wijn, dat de fles nooit het glas mag raken, behalve bij champagne. Ja, dat is zo. Maar alleen wijn inschenken aan zich is natuurlijk niet genoeg als ze dat in 10 weken zouden doen. Strijken leren ze ook. Stofzuigen. Planningen maken. Ik zal u het zeggen, want ik ben altijd breedspraker en dan vergeet ik wat. Nee, is goed. De kostenplanning en besparing voor het huishouden. Personeelsonderhoud, onderhoud van de auto's. Schoenen, zilverpoetsen, materiaalkennis. Materiaalkennis in de zin van meubelen, gordijnen, kleding. Al dat soort zaken dat je weet wat je in je handen hebt. Strijken. En koffers pakken. Sommige van onze opdrachtgevers die reizen heel veel. Koffers inpakken, koffers uitpakken. Etiketten, protocol. Serveren van de thee, lunch, diner, koffie, ontbijt. En het ontbijt op bed eventueel. Houding, attitude, communicatie, duidelijk praten. Leren luisteren wat of men bedoelt. Vindt u dat belangrijk? Het is heel erg belangrijk, want onze opdrachtgevers praten, die geven wel een boodschap. Maar de boodschap is vaak net iets meer dan alleen die boodschap. Dus dan moet je bedenken. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Dan moet je bedenken van, maar en dan de vraag stellen van, u bedoelt dus dit of dat. Ja. Als ik een salade zou maken voor de middag. Ja. En ze zeggen, ja, maak maar salade voor de middag, voor de lunch. Huh? Dan wil ik wel graag weten wat erin zit. Dus dan moet je vragen, ja, maar wilt u de zalm, wilt u een ei en wilt u de ei, weet ik veel. Dan zeg je, ja, dat is de bedoeling. Ja. Dan kunnen we ook niet de mist in gaan. En dan hebben we nu het klaar om inloopkasten, bloemen schikken, kennis van bloemen, kennis van dieren, kennis van paarden, kennis van honden, jeetje, kennis van tuinen. En je hoeft natuurlijk niet overal kunst in het algemeen, tuinen. Dus je moet dus ook nog ook een probleemoplosser zijn. En je moet discreet zijn, volgens mij. Telefoonetiketten. En discretie is natuurlijk wel een hele belangrijke. Nou ja. Dus als u mij zou vragen van, vertel eens een leuke anekdote, nee, dan doe ik dat doet niet. U het niet. Dat doet u het niet. Nee. Nee, maar goed. Nee, maar goed. Die is altijd te herleiden, hè? Ja, daarom. Dus dat doe ik niet. Nee, dat begrijp ik. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. We moeten ook niet alles gaan verklappen. Nee. Hè? Want de mensen worden behoorlijk gedrild. Sommigen zitten er op een gegeven moment helemaal doorheen. Maar dan uiteindelijk gaan ze toch weer door. Het is ook een soort persoonlijkheidstraining bijna. Hè? Dat is het ook. Ja. Ja, en dan kom ik terug op de eerste. Dat er mensen zijn die zeggen van ja, oké, ik doe het om een andere reden. Ja, oké. Meer gaan we er niet over zeggen. Mensen moeten maar kijken. Die serie De Butlers is vanaf morgen te zien rond 21:30 op NPO 3. Hartelijk dank, Melchior van der Meulen. Mevrouw, dank u wel voor de aandacht. Ja, en we gaan het laatste liedje namelijk van Marieke Jager. Frosty, The Snowman. Yes. Evergreen is dat, ja. Frosty, the snowman, was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman was a fairy tale, they say. He was was made of snow, but the children know how he came alive one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty, Frosty, Frosty the snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He let them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, and he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Frosty, Frosty, I'll be back again someday. Frosty the Snowman, ja, dat is een heel bekend liedje, hè? Ja, heerlijk. Dankjewel, Marieke Jager. Graag gedaan. Het oog van Heidse. Ja, ook Ingmar Heidse is hier gewoon op kerstavond. Maar natuurlijk. Ja, heel fijn. Huisdichter van het oog. Ja, morgen en overmorgen is de eerste, tweede kerstdag. Nou ja, het is ook allemaal veel familiegedoe waarschijnlijk. Ongetwijfeld inspiratie voor dichters, Ingmar, familie. Ja, dichters vinden het moeilijk, hè. Ik ben even de boeken ingedoken. Familiefeestjes is nog een beetje awkward altijd. En ik heb gemerkt dat als je het familiealbum bekijkt, dat er wel constantes zijn. Tantes zijn bijna altijd gek in gedichten en vaak ook eng. Ja, flauw, hè? Ja, waarom is dat? Maar het valt echt op. Ik ben op. Een tante namelijk, dus ik voel me echt aangesproken. Maar ja, dat begrijp ik. Maar dichters zijn natuurlijk ook... Ja, ja, okay. Ooms zijn dan grotendeels afwezig en toch ook wel vaak vreemd. Ja. En dan er zijn natuurlijk genoeg gedichten over vaders en moeders. En ja, verder is er algehele weemoed, onvergankelijkheid doorgegeven door de generaties. En dat is vrij ontegenwoordig. Dus dat is wel een beetje de trend die je kon vinden. Ja, heeft de familie Heidse daar ook ervaring mee? Nee? Ja, ik heb toch voornamelijk vol liefde gedicht over kinderen. Ja, nee, tot nu toe. Bij mij zit er weinig venijn bij. Maar goed, zijn het gezellige gedichten, vrolijke gedichten, treurige gedichten? Ze zijn doorgaans niet heel erg gezellig. Nee, ze zijn meer een beetje anti-gezelligheid. De algehele tendens is dat het maar niet gezellig wil worden op die familiefeestjes. Oké, nou, laat maar eens wat horen. Om met Achterberg te beginnen, dat is meteen wel het duisterste. Bruiloft. Dit is een bruiloft. Allen bij elkaar. Het ouderhuis zit vol nieuwe gezichten, die tussen de van ouds bekende oplichten als vreemde rozen in een rozelaar. Een ogenblik verpozen bij het altaar de bruidegom en bruid om Gods gerichten over te nemen. Bijbel, ring en plichten. En dan is dit gedeelte kant en klaar. Nu gaat de dans beginnen. Wijn en zang stromen elkaar voorbij in milde kelen. Vreugde verdiept zich tot egaal geluk. Familie duurt een mensenleven lang. Door deze avond trekt het grote telen waaraan wij zijn te danken, stuk voor stuk. Jeetje, dat telen, ja, dat is mooi. Ja, erg, hè? Goed, dat was Achterberg. Jij zegt, het ergste hebben we gehad. Ja. Maar Levi Weemoed kan er ook wat van, toch? Ja, maar die houdt het in elk geval korter. Ja, dat is waar. Visioen. O, als kind al zag ik ons gezin als een familiegraf met nog niemand erin. Ja. Ja, leuk. En wat zat je nou nog meer? Oh ja, Wim Brands. Eigenlijk een klein familieportretje. Ik heb een oom, een tante en een vader en een moeder. Okay. Van Adriaan Bontebal, oom Adriaan. Oh ja. Wanneer op familiefeestjes mijn neefjes en nichtjes jengelen... Oom Adriaan, een leuk verhaal? Wanneer ik er echt niet meer onderuit kom... dan vertel ik, met oog voor veel detail... het verhaal van de 7 jonge katjes, het huisdierenoverschot... en de voorhamer van de buurman. Ik mag dan weer vroeg naar huis. dat is ook wel. Eigenlijk is dat een heel gruwelijk gedicht. Ja, best wel. Ja. Adriaan Bontebal. Ja. Fijne dichter. Hij werd wel de Carmichelt van de krakersbeweging genoemd. Leeft hij nog? Nee, hij leeft niet meer. Nee. Maar hij wordt gemist. Ja. Maar goed, je had ook een. Die oom heb je nu gehad. Je had ook een tante. Ja, ik heb ook een tante. Anton Korteweg, die leeft nog wel. The Beauty of the Medusa. Iedereen was tante. Ook juffrouw P. noemde je schatje, knuffelde je tegen borsten en baard. Al kneep je je ogen stijf dicht. 'S nachts kwam ze als een dronken kokkin, gehuld in freesia's en zachte honing, zoekende je te verslinden. Tante P. Nou, tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog maar gruwelijke verhalen over familie gehoord, hè? Ja, maar we komen nou bij schaamte, dus toch wel? Wordt langzaam maar beter. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook iets, hè? Je kan je enorm schamen voor je ouders, toch? Ja. Ja, dat hoort erbij. En later schaamde je dat je dat gedaan hebt. Ja, dan bezie je ze gewoon met mildheid. En denk je, god, ze hebben ook hun best gedaan. Wel, of tenminste, en denk je van, dingen die ik belachelijk vond. Wat ik nu doe, is een stuk belachelijker. Ja. Heel herkenbaar. Maar goed, het volgende gedicht, van wie is dat? Menno Wichman schreef Levensloop. Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. De schooltas die ik van mijn moeder kreeg. Mijn vader die zich in een blazer hees. Het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt. Maar nu mijn vader aan 5 slangen hangt, zijn mond steeds heeser over afscheid spreekt, nu hurkt mijn schaamte in een hoek. Hij stierf zoals hij in zijn Opel reed. Beheerst, correct, zijn ogen dapper op de weg. Geen zin in dom geworstel met de dood. Hoe alles wat ik nog te zeggen had onder de wielen van de tijd wegstoof. Wat is dat toch een fantastische dichter, hè? Menno Wichman. Ja. Het is eigenlijk gewoon altijd goed als je een gedicht van hem leest, vind Absoluut. Man heeft geen slechte regel geschreven. Nee, hè? Ja, het is niet te geloven. Dit is ook weer zo mooi en zo heel toegankelijk en herkenbaar en ontroerend. Alles zit erin. Prachtig. Oké, dat was de vader. Dan hebben we nog de moeder. Ja, de moeder van Ellen Dekwits. Niet haar eigen moeder, maar wel een moeder die van wanten weet. Oké. Onze moeder kan een voetstuk op. 1 teug. Ze drinkt al jaren onder de tafel. Van flessenbodem schrapen we gedachtenis af. We zetten ze bij. De vaasjes waarop blank fluitenschuim bloesemt. En soms druipt het. Soms knipoogt de fles. Soms kruipen de wolken voor de zin. Slokken die de dag van het gelaat veilen. Wat doet iemand als wij op een plek als... Enfin, onze moeder dus, die kan een voetstuk op. Nu hop, straks ziet ze dat we het aankunnen. Klappen we voor ouders die niet willen dat er over hen wordt gedroomd. Knip, zegt de glas, en de kamer gaat uit. Ja, wat zegt dat over die moeder? Ja, behalve dan dat er een innemer was. Ja, en over de dochter natuurlijk ook wel. En ook wel over het is wat dubbelzinniger, hè? Ja, er wordt de hele jeugd geschetst en je kunt er veel kanten mee op. Maar wel dat het niet meevalt. Dat wordt blijkbaar toch geschetst. Ik ken toevallig de ouders van Ellen Dekwits. Oh. Dit is allemaal fictie, volgens mij, hoor. Ik denk dat een heleboel gedichten die over familie gaan, vaders, moeders of ooms en tantes, dat die toch ook wel vaak herkenbaar zijn voor anderen. Tenminste, dat is toch de bedoeling dat poëzie zo particulier is, toch? Nee, een goed gedicht is speciaal voor iedereen, wat dat betreft, denk ik. Ja. Je hebt ook nog een heel mooi gedicht, want ik heb al even gekeken, van Ischa Meijer gevonden. Ja, een van de weinige gedichten die hij heeft gepubliceerd. Er is pas in die biografie van hem verschenen, waarin die hele relatie met die ouders weer... Dit is allemaal wel waar, wat we hier straks... Het is een van de mooiste gedichten die ik ooit gelezen heb. Vind je? Ja, en niet eens omdat het zo'n geweldig sonnet is, maar omdat het me verschrikkelijk ontroert. En dat, je hoort het vanzelf. Ik denk dat Ischa Meijer voor veel mensen niet meteen bekend staat als dichter. Nee, maar hij heeft ook maar 5 gedichten beleven gepubliceerd. Misschien is er meer, misschien ook niet. Maar het is wel... Het balt heel veel samen van... wat volgens mij toch het grote trauma van zijn leven moet zijn geweest. Ik vind het zo mooi verwoord. Dat zonder dat ik er in mijn leven zelf enige voeling mee heb. Ik weet niet hoe dat is, zeg maar, om zo op te groeien. Dus het komt heel dichtbij. Ja, als een jongen die dus bij uitstek een slachtoffer was van de oorlog, omdat hij met zijn moeder in Bergen-Belsen heeft gezeten. Hè? Voor mensen die dat niet weten. Oké. Ja, Sonnet. Soms loop ik 's nachts naar het Victorieplein. Als kind heb ik daar namelijk gewoond. Aan vaders hand zijn zoon te zijn. Op moeders schoot te zijn beloond. Om niet. Om niet is het dat ik hier ga. De vrieskou in mijn jas laat dringen. Alsof de tijd zich ooit zal laten dwingen. Terwijl ik roerloos in de deurpost sta om thuis te komen. En zo simpel is de gang om tot dit moeilijk inzicht te geraken. Dat ik geen kind meer ben. Dat ik verlang naar iemand die nooit kon bestaan. Een jongetje dat alles goed zou maken. De tijd die stilstond en hem liet begaan. Ja. Dus is Ischa Meijer. Ja, die zin, een jongetje dat alles goed zou maken. Dat ja, is, dat is toch, dat snijdt toch door je ziel. Ja, dat was volgens mij ook de titel van een boek of van een bundel of zo van hem. Ja. Ingmar, we hebben nog 1 minuut. 1 minuut, ja. Zeg je dan, ik pak er nog één? Ja, ik pak nog een. Ik pak er nog een van Philip Larkin. Ja? Die vertaling is praktisch gelukt. Want het heet het vers van vandaag. En het is een fantastisch gedicht. Ik ben bijna klaar met de vertaling. Dus we ontberen nog 1 regel, sorry. Dat geeft niet, maar dat is Philip toch wel Larkin. Fijn. Want ik denk dat een gedicht is dat veel mensen kennen. Het vers van vandaag. Ja. Je wordt verknald door pa en ma. Per ongeluk, dat spreekt vanzelf. Ze dragen je hun zwaktes na en nieuwe fouten van jezelf. Maar zij zijn op hun beurt verknald door dwazen in gesteven kleren met een jeugd die ook ooit is vergald. De mens geeft zijn gebreken door met rente, liefdes trucendoos. Ga jong het huis en pas ervoor. Leef goed, sterf oud en kinderloos. Nou, ik vind dat toch... Heb jij het vertaald? Ja, maar het moet echt nog veel beter. Maar anders durfde het wel te doen. Dus ja. Het is bijna klaar. Dankjewel, Ingmar Reitze. Ja. Het is de tune. Marieke heeft hem net ingezongen. Het is weer tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Ja, prachtig. Ik wil hem altijd wel zo hebben. Morgen is er weer een oog. Dan zit Chris Keijne hier. En straks, wat blijft met Lara Billy Rensen? Onder andere aandacht in dat eerste uur voor onze collega, ex-collega van het oog, Clary Polak, die dit jaar overleed. Ster. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Er werd op ons geschoten. Midden in de nacht moesten we vluchten. Onze dochter is geraakt door een granaat. Ze heeft nu medische hulp nodig. Dit zijn de woorden van Samia uit Sudan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Yippie, ja, ja. Yippie, yippie, ja. Yippie, ja, ja. Yippie, yippie, ja. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. NPO Radio 1.